نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. تیسرے پارے کا رکوع نمبر 13 ہے، جو آیت نمبر 42 سے 54 تک ہے. پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 42-54. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے انہی آیات کا. وَإِذْ قَالَتْ، اور جب کہا، الملائکتو فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے، استفاقی چن لیا تجھ کو، وطہر کی اور پاک کیا تجھ کو، واستفاقی اور چن لیا تجھ کو، علی نساء العالمین، اوپر عورتوں کے تمام جہان کی، یعنی اکٹھا لکھیں گے تو کیسے ہوگا، اوپر تمام جہانوں کی عورتوں کے. یا مریم اے مریم، اقنتی تابعداری کرو، یعنی فرما برداری کرو، لی ربی کی اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کرو، ورکعی اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذالک یہ، من انباء الغیب یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحی ہم وحی کرتے ہیں اس کو، چھوڑیے گا نہیں کوئی بھی لفظ، ہم نون کے لیے، پھر آگے دیکھیں نو ہی وہی کرتے ہیں، اور آخر کی ہی جو ہے اس کو، ہم وہی کرتے ہیں اس کو، الیکا آپ کی طرف، وما کنتا اور نہ تھا تو، لدئیہم ان کے پاس، اس جب، یلقونا وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی کلمیں، ایہم کون ان میں سے، یکفلو کفالت کرے گا، مریم مریم کی، وما کنتا اور نہ تھا تو، لدئیہم ان کے پاس، اس جب، یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے، إذ قالت جب کہا الملائكة فرشتوں نے يا مريم اے مريم ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بی کلیمتم ایک کلمے کی مین ہو اپنی طرف سے اسم ہو نام اس کا المسیح مسیح عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم وجیہن عزت والا فی الدنیا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں ومن المقربین اور مقرب بندوں میں سے ہوگا آسان لکھنا چاہیں اور قریبی بندوں میں سے ہوگا ویکلمو اور کلام کرے گا الناس لوگوں سے فی المہدی پنگھوڑے میں یعنی کریڈل میں وکہلن اور بڑی عمر میں ومن الصالحین اور صالح لوگوں میں سے ہوگا قالت کہنے لگیں ربی اے میرے رب انا کس طرح یکونو ہوگا لی میرے لیے ولدن ایک بچہ ولم حالانکہ نہیں یمسسنی چھوا مجھ کو بشرن کسی انسان نے قالا فرمایا كذلك الله اسی طرح اللہ تعالی يخلق پیدا کرتا ہے ما يشاء جو وہ چاہتا ہے اذا جب قضا فیصلہ کر لیتا ہے امرن کسی کام کا فانما تو بے شک یقولو وہ کہتا ہے لہو اس کو کن ہو جا فَيَكُون تو وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ اور وہ سکھائے گا اس کو الْكِتَابَ کتاب والحکمتہ اور حکمت والتوراتہ اور تورات والانجیل اور انجیل ورسولاً اور رسول ہوگا الى بنی اسرائیل طرف بنی اسرائیل کے انی بے شک میں قد تحقیق جئتکم بی میں لایا ہوں سا تمہارے پاس آیتن ایک نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے انی بے شک میں اخلقو میں بنا دیتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہیت الطیر مانند شکل پرندے کی فَأَنْفُخُ فِيهِ پھر میں پھوک ماروں گا اس میں فَيَكُونُ تو وہ ہو جائے گا طَيْرًا ایک پرندہ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے یا اللہ کی اجازت سے وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں بتاتا ہوں تم کو بِمَا ساتھ اس کے جو تاکھلون تم کھاتے ہو وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان بے شک فی ذالک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لَكُمْ تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے وَمُصَدِّقًا اور تصدیق کرنے والا ہوں لِمَا واسطے اس کے جو بین یدی میرے سامنے ہے من التورات تورات سے ولی احل اور تاکہ میں حلال کر دوں لکم تمہارے لیے بعد الذی بعض وہ چیز حرمہ جو حرام کی گئی علیکم تم پر وجئتکم بھی اور میں لایا ہوں تمہارے پاس آیتن ایک نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے فتق اللہ پس ڈرو اللہ سے وَأَتِعُون اور اطاعت کرو میری اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی ربی میرا رب ہے وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب فَعْبُدُو بس عبادت کرو اس کی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ راستہ ہے سیدھا فلما پھر جب احس محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان میں الکفر کفر قالا بولے من انصاری کون میرا مددگار ہوگا الى اللہ اللہ کی طرف قال الحواریون کہا حواریوں نے نحن ہم انصار اللہ مددگار ہیں اللہ کے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشہد اور گواہ رہیے بأننا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ایمان لائے ہم بیما ساتھ اس کے جو انزلتا تو نے نازل کیا وَتَّبَانَا اور پیروی کی ہم نے الرَّسُولَ رسول کی فَاكْتُبْنَا بس لکھ لے ہم کو مَعَ الشَّاهِدِينَ گواہوں کے ساتھ وَمَكَرُوا اور انہوں نے ایک چال چلی وَمَكَرَ اللَّهُ اور تدبیر کی اللہ نے وَاللَّهُ اور اللہ خَيْرُ الْ سب سے بہترین ہے الماكرين تدبیر کرنے والوں میں. بس جی.